Έλα, Αποστολή. Έλα. Δημητράκη. Έλα, Δημητράκη. Τι κάνεις, το ρούφιξ το αυγό σου. Και σε παρακαλώ, όταν μιλάω εγώ, εσύ ρούφε το αυγό σου, Το ρούφιξα, λοιπόν. Δεν επικαλούμε αυτή την ιδιότητα, αλλά θα τοποθετηθώ ως υποψήφιος διδάκτορ της Σχολής των Πολιτικών Επιστημών. Με άναψες. Το έγκλημα που έγινε προχθές με τους 500 και πλέον πληγμένους είναι φτώχεια, εξαθλίωση και πολέμους. Αυτό είναι ο καπιταλισμός. Να πει στο σημείο, ξέχασε να πει πως προχθές εκεί που σώσανε ένα σπίτι, δεν το σώσανε, αναβάλανε την, πώς τη λένε, ενός σπιτιού στα Πετράλωνα, νομίζω. Ήτανε και οι Σιριζέοι βουλευτές εκεί, το ξέχασε ο Θήμιος. Οι Σιριζέοι τι πήγανε, ήταν αυτοί που κάρανε μέσα. Άλλη μια φορά θα σου πω. Φέρανε τους μπάτσους. Ναι. Τι κάνουν οι Σιριζέοι, δηλαδή πέρα από τον νόμο φέρανε και τον μπάτσο τώρα. Δεν φέρανε κανένα. Ωραία. Α, μάγκας. Το πάει μέχρι τέλους, μάγκας ο ΣΥΡΙΖΑΣ. Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια, ναι. Δεν φέρανε κανένα νόμο οι ΣΥΡΙΖΑΙ, να μας κάνει τη χάρη. Για πες, μίλα μου γι' αυτό. Και εγώ θα σου πω για άλλη μια φορά. Εγώ θέλω να μου πεις και ότι δεν φέρανε και κανένα μνημόνιο, έτσι, να λυθεί το έντερο. Άμα είναι να ξεκινήσουμε, γιατί όχι. Και βέβαια φέρανε μνημόνιο. Θα το πληρώνουμε για πάντα αυτό, δηλαδή. Υποστηρίξτε τον άνορα. Στα πόσα χρόνια, ας πούμε, υπάρχει συμφοροχάρτη στην Μαλακία. Και ο Μητσοτάκης ένα μνημονιάκι έφερε η δεξιά. Πόσο θα το χρεώνονται. Ο λαός δεν σώζει το λαό. Ο νόμος σώζει το λαό. Αυτές οι κατασχέσεις. Να τους χαίρεστε τους νόμους σας. Δεν σταματήσανε. Και αυτούς και τους άλλους που ψηφίζετε για εργασιακό μεσαίωνα, όλα να τα χαίρεστε. Να είστε καλά με τους νόμους σας του αστικού κράτους. Φιλιά! Έλα, ρε. Έλα. Ακούγοντας τον Άδωνη, μια και είπε για διεθνή δίκαια και νόμους και το ένα και το άλλο. Είναι τεχνικά αδύνατο. Είναι και νομικά αδύνατο να παρέμβει η Ελλάδα σε ένα σκάφος που είναι στα διεθνή ύδατα. Χωρίς να θέλω να το προσωποποιήσω και το τονίζω αυτό, γιατί δεν θα κάτσω να μπω σε τρυπάκι, ούτε να ενοχλήσω κανέναν. Εγώ το μόνο που θέλω να ρωτήσω είναι ακόμα το εξής. Και το ρωτάω γενικά αυτό. Ακόμα πιστεύει ο κόσμος ότι οι νόμοι σώζουν το λαό. Ο κόσμος, η ΣΥΡΙΖΑΙ εννοεί. Δεν θέλω να το πάω εκεί. Α, μην το πας εκεί, εντάξει. Δεν μου φταίει σε κάτι, δεν την ξέρω, δεν θα έρθω σε λογομαχία μαζί της. Ο καθένας πιστεύει αυτό που πιστεύει και θέλει να το πιστεύει. Και δεν θέλω σε καμία περίπτωση ούτε να προκινήσω καμία κοινή γνώμη ούτε τίποτα. Εγώ θέλω μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ακόμα πιστεύει ο κόσμος ότι οι νόμοι σώζουν το λαό. Ωραία, δεν σώζουν οι νόμοι. Τι σώζει το λαό. Ο λαός μήπως. Θέλω να σου πω κάτι, ότι έχω γνωρίσει δεξιούς, ρε παιδί μου, πλούσιους, που λένε ψηφίζουμε δεξιά και ξέρουμε ότι είναι κλέφτες, είναι τώρα, είναι τ' άλλο, γιατί, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, εξυπηρετούν τα συμφέροντά μας. Και από εκεί και πέρα, σαν άνθρωπος, πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ σου λένε ότι αν δεν πληρώνεις το δάνειό σου τότε που ήταν στην κυβέρνηση, είσαι λαμόγιο και θες να ρίξεις την αριστερή κυβέρνηση και πολύ καλά θα κάνει η τράπεζα να σου πάρει το σπίτι. Με αγάπη προς τον άνθρωπο, βλέπω. Ναι, ακριβώς, τι να σου πω. Και αν η διαφορά, ρε παιδί μου, ήταν 29-31, να πω άντε τους καταλαβαίνω τους ΣΥΡΙΖΕΙ, ρε παιδί μου, δύο μόνο. Να δεν θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι. Τώρα που έχουν φανεί από 20 πόντους που δεν μαζεύεται με τίποτα, η μόνη λύση για το λαό είναι να ψηφίσει κυρίως το Κουκουέ, γιατί το Κουκουέ είναι πάνω απ' όλα. Στη χειρότερη, να ψηφίσει το Παρουφάκι και την Κωνσταντοπούλου, μπας και μπουν στη Βουλή και κόψουν καμιά ψήφα από αυτούς. Γιατί μόνο έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση δεν πρόκειται να κάνει. Ακόμα και για να έχουμε και καμιά καρδούλα στη Βουλή τώρα, εντάξει, μην λέμε σαν και... Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Χαίρεσαι, ναι, μαλά. Και σκάνει ο Σαντοπούλου, δεν θα την υποστηρίξω, αλλά σβήσει η Βουλή να κόψει καμιά ψήφο. Και γιατί να μην μπει το Νίκη, γιατί λες για τη ζωή, να μπει το Νίκη να κόψει καμιά ψήφο. Για μένα να μπει, αλλά δεν θα το διαφημίσω εγώ. Και το τελευταίο που θέλω να σου πω, και έγκλειφο μαλάκα στο Τσίπρα στον Κασιδιάρη, τον κύριο Κασιδιάρη, και ήθελε του ψήφου σου. Όλο αυτό απεδείχθη ότι δεν έγινε για τον κύριο Κασιδιάρη. Και μίλησα εγώ με ένα φασίστα, δεν το ξέρω τον φασίστα, μετά μου βγήκε, που μου λέει ψήφισα Κυριάκο, γιατί το δικό μου τον αγαπημένο τον αφήσαν εκτός Βουλή στο σύστημα. Αλλά προκειμένου να βγει ο Τσίπρας, ψήφισα τον Κυριάκο που όρθωσε το. Ο τείχος στον Εύρο. Κατάλαβες δηλαδή γιατί μιλάμε. Άδικα είχε στη λύση κάνει μαλάκες και παρακαλάγανε τους ψήφους των Χρυσαυγητών και οι Χρυσαυγίτες Μητσοτάκη ψηφίσανε. Αποστολή. Έλα. Στάθη από Πάτρα. Γεια σου, Στάθη. Αποστολή. Τι. Σου έχω πληρώσει 400 ευρώ δύο κούκλες για τη βιτρίνα και δεν μου τις έχει στείλει ακόμα. Η μάνα μου θα σε βρήσει να ξέρεις. Α, εσύ είσαι, τώρα το θυμήθηκα. Βρες Στάθη, είσαι με τις κούκλες βιτρίνας. Έλα, εντάξει, δεν μπορούσα να βρω κάτι άλλο να σκεφτώ τώρα. Μου λέει Στάθη θα τον γαμίσω, μου λέει κλείσε, θα τον παίρνω εγώ τηλέφωνο. Δεν ξέρει, εσύ έχω τρέμπορα και πουλά κούκλες. Και σα έχω πληρώσει 400 ευρώ και δεν μου τις έχει στείλει ακόμα. Δεν ήταν έτοιμες. Ξέρεις τι, λόγω COVID έχουν καθυστερήσει παραγγελίες. Λόγω πολέμου μάλλον. Θα σε πάρει μάνα μου τηλέφωνο σήμερα να δω τι άκρη θα βγάλει. Άντε, να δω. Αποστολή. Ναι. Να σου πω πρετόλι κάτι. Είμαι η μάνα του παιδιού που έχει το μαγαζί στην Πάτρα με τα ρούχα. Ωραία. Του Στάθη. Του Στάθη, ναι, ξέρω. Κάτι του χρωστά. Τι σου χρωστάω, μωρέ, την κούκλα. Όχι, μωρέ, εγώ δεν σε είπα, μωρέ. Εγώ το λέω. Εσύ να το λες. Εγώ δεν σε έτσι όπως θα μου μιλάς όπως σου μιλάω. Γιατί να σου μιλάω όπως μου μιλάς. Γιατί έτσι πρέπει, ρε. Ξέρεις πόσο καιρό μου καθυστέρησε να μου βάλει τα λεφτά ο Στάθης. Ο Σταθάκος που τα έχει φάει στις πουτάνες. Στις πουτάνες. Πού τα τρώει τα λεφτά. Τι λεφτές. Που πάει και πέτα παίζει στοίχημα και τζόγο συνεχώς. Ζηλεύεις. Ζηλεύω, ναι. Ρε, δώσε τις κούκλες. κούκλες του παιδιού μου και να μην σε νοιάζει τι κάνει. Τις κούκλες το παιδί σου ξέρεις γιατί τις θέλει. Εσύ νομίζεις είναι για το μαγαζί, για τη βιτρίνα. Εμένα μου τη ζήτησε την κουκλίτσα με Glory Hall πάνω να είναι. Δεν τρέπεσε ρε λίγο. Καουτσουκένια με τρυπούλα μου τη ζήτησε. Είσαι ξεφτύλας. Μιλάνε σε μια μάνα όταν σε παίρνει να σου πει για δουλειά για το παιδί της, έτσι. Είσαι ξεφτύλας, ρε. Εσύ που έβγαλες το παιδί, εγώ φταίω. Εσύ που τον έκανες έτσι, δεν έχεις ευθύνες. Εγώ είμαι ξεφτύλας. Δεν τρέπεσε ρε λίγο. Ρε δώσε το χρέος του παιδιού μου γιατί όπου σε συναντήσω θα σε ξεβρακώσω. Μόνο αυτό σου λέω. Εγώ μανόμαλος, μου αρέσουν αυτά. Τ' αρέσουνε. Ναι. Κρίμα τη μανούλα που σε έκανε. Να μου βάλει το παιδί στα λεφτά τα υπόλοιπα, του είχα ζητήσει κι άλλα. Θα δώσω το λογαριασμό σου, ρε. Να στα βάλω εγώ, αλλά όχι, ήξερε να κάνει τον κολλό παρά μόνο. Δεν τρέπεσε ρε ξεφτύλας. Εγώ ή αυτός. Έχει βουήξει όλη η πάτρα. Καλά κάνει. Με τον κύριο Βασίλη που έχει πάει, το ξέρεις. Τι λες, μωρέ. Που πήρε τηλέφωνο τον άνθρωπο και του λέει 5 ευρώ γλύψη πουλί. Μόλι για κάτι νοήματα μου λέει 5 ευρώ 5 θα οδηγήσει. Αμάξι μου λέει και εγώ θα σου κάνω την πράξη μου λέει. Καταλαβαίνει με το στόμα. Ρε ξεφτυλάτρα, να σε είχα μπροστά μου μόνο αυτό σου λέω. Τι θα μου κάνες. Τι θα σου κάνεις. Τι θα μου κάνες. Που λέει ότι ψηφίζει τάχα Πελετίδη και Κουκουέ και πάει και το ρίχνει στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όλους μαζεμένους εκεί. Ρε ποιος είσαι. Άσε, σας ξέρω σαν οικογένεια. Καλά κάνουμε ρε, τι κουστάρουμε. Βάλε εσύ αυτά που χρωστά και μετά μιλά. Εγώ δεν χρωστάω λεφτά, χρωστάω την κούκλα και τις ανομαλίες του γιού σου. Καλά κάνει ρε. Το ξέρεις ότι μου ζήτησε να τη στείλω με χειροπέδες. Αλήθεια. Αλήθεια το καμάρι σου. Χαίρομαι. Το καμάρι, πόσο χαίρομαι για αυτό το παιδί. Ήδη ανώμαλη είσαι και εσύ γι' αυτό. Ανώμαλη είμαι εγώ. Τι είσαι. Ζηλεύεις. Ζηλεύω. Εμ, τι κάνεις. Ζηλεύω γιατί είμαι κι εγώ ανώμαλος, ναι. Ποιος είσαι, ρε. Εσύ ποια είσαι. Εγώ είμαι η μάνα του Στάθη. Αχ, μωρέ, τι κάνεις. Να σου πω, θες να μου στείλεις μάνα του Στάθη που είχα μια φωτογραφιούλα. Να σου στείλω, τι θες. Γιατί είμαι ανώμαλος, όπως είπαμε, ξέρεις. Να σου πω κάτι. Έλα. Άκου. Άμα θα συναντήσω ποτέ, θα σου κατεβάσω τα μούτρα κάτω, ρε κέρατα άντρα. Μόνο αυτό σου λέω. Όχι τα βραγιά. Κλείσε να πάρω το παιδί μου να δω τι σου χρωστάει το παιδί μου. Πόσο χρόνο είσαι μάνα του Στάθη. 60. Ωρε μανούλα μου εσύ. Μανούλα μου. 60, εσύ έχεις μάνα. Έχω. Έχεις, να σε χαίρετε. Θες να κάνουμε ανταλλαγή με το Στάθη. Έχω ακούσει για swingers, αλλά αυτό είναι λίγο αλόκοτο. Δεν γίνεται έτσι. Τι να σου πω, παιδάκι μου, η αξία σου. Εσύ τώρα νομίζεις θα πάρεις την κούκλα για να την ντύσεις στη βιτρίνα, να τη βάλεις στο ταγέρ. Ναι, γιατί εγώ θα τη ντύσω τις κούκλες, τι θες. Εσύ θα τη ντύσεις, ο άλλος θα τις ξεβρακώνει το βράδυ και θα πάει να κάνει ανώμαλα. Θα δώσω το τηλέφωνο σου, κακομοίρι μου, και θα σου κατεβάσουν τα μούτρα κάτω. Μόνο αυτό σου λέω. Με απειλείς. Εννοείται ότι σε απειλώ. Τι είστε, μαφιόζοι της Πάτρας. Ναι, αυτοί είμαστε. Έτσι δεν μας έβγαλες. Όχι, εγώ ανώμαλο σου έβγαλα. Όλα και όλα. Κλείσε να δω να πάρω το παιδί μου ποιο είσαι. Ναι, να μου κάνει τα μούτρα κρέας. Αι, μωρή. Ρε κακομοίρι, κακομοίρι είσαι μπροστά. Αι, μωρή. Μωρή. Είπα και μωρή, είπα και καλέ. Τι να σου πω, παιδάκι μου, δεν ξέρω ειλικρινά. Να κοιτάξει να μαζέψει το γιο σου που έχει βουήξει όλη η Πάτρα. Είμαι περήφανη. Είσαι περήφανη. Όλη η Πάτρα τον εξέρει. Καλά κάνει. Είναι που πάει και γλύφει τα παγκάκια ο ανώμαλος. Τον κοπανάει από εδώ από εκεί. Α, δεν τρέπεται του χαμένο. Γιατί τον έχει μεγάλο. Τι τον έχει? Μεγάλο. Εσύ που το ξέρει. Το παιδί μου δεν ξέρω, ρε κερατάτρα. Το ήξερε όταν ήταν μικρό, το ξέρει και μεγάλο. Τον κάνει ακόμα μπανάκι. Βρε το Σταθούλη, ένα τα μαθαίνουμε. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε. Έχει καταλάβει για ποιον άντρα μιλάμε στην Πάτρα? Για το Σταθάκο. Για το Σταθάκι μου μιλάμε, ναι. Σωστά. Το Σταθάκι, ναι. Τον έχει δει ποτέ? Τον έχω δει να κάνει κάτι ανομαλίες με κούκλες, φουσκωτές. Όλα αυτά επειδή χρωστάμε το λάκι, έτσι. Να μην χρώσταγες. Και όταν λες ότι θα ψηφίσεις Πελετίδη, να ψηφίσεις Πελετίδη. Τώρα, με το χρέος που έχει. Από εκεί ξεκινήσαν όλα. Από τον Πελετίδη. Από όταν ξεκίνησε και πήγε να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ που συνασπίστηκαν με τους δεξιούς και τους Πασόκους. Ποιος είσαι, ρε. Από τότε ξεκινήσανε. Τι σχέση έχει το ΣΥΡΙΖΑ με το παιδί μου που χρωστά? Να πρόσεχε το παιδί σου που το πάει, που ρεφόρμησε. Δεν είσαι εξηγημένος. Από τότε που το γύρισε στο ΣΥΡΙΖΑ τα πληρώνει όλα. Δεν είσαι εξηγημένος. Ποιος είσαι? Να μην σε νοιάζει. Να μην με νοιάζει. Ναι. Τροπή να μιλάς σε μια γυναίκα. Να μαζέψει το τσογλάνι σου. Ρε ξεφτύλα άντρα που να μην σε καταραστώ. Μόνο αυτό σου λέω. Να μην σε καταραστώ. Μη μου κάνεις κακό τέτοιο. Η κατάρα της μάνας πιάνει, να ξέρεις. Κοίτα να μαζέψεις το τσογλάνι σου τώρα και άσε μας. Άι σε πήρα από το χάμω. Τι ρε, και να μην πω τίποτα για τη μανούλα γιατί τη σέβομαι που σε γέννησε. Άι μωρή παράτα μας μαζί το κολόπεδό σου. Άρε βλάκα ηλίθιε. Ντροπή τέτοια γλώσσα. Σε έβρισε. Λίγο, ναι. Μου λέει Στάθη, μου λέει το παλιό αρχίδι. Έλεγε, θα πάρω Ζάναξ, μου λέει να ηρεμήσω. Λέω, μάνα αποστόλη είναι. Είπα κι εγώ πολλά. Δεν πειράζει, καλά τι έκανε. Τι σου είπε μετά. Θα τον πάρω, μου λέει να το ζητήσω συγγνώμη, μου λέει τον έβρισα πάρα πολύ. Τι σου είπε μάνα. Μου λέει, δεν θυμάμαι, μου λέει τα νεύρα μου. Θα πάρω Ζάναξ να ηρεμήσω. Έμα τώρα κι εσύ είσαι παιδί, εσύ. Παιδί δεν είμαι, κοντεύω τα 40. Αυτό λέω, είσαι εσύ άνθρωπο. Είσαι ο καλύτερο να ξέρει. 60 η μάνα να μείνει από καμιά καρδιά. Άσε μπα και πάρω κι εγώ τίποτα. Α, σωστό. Δεν μου το έπεσε που να έχει τη στόχευση, είχα κι άλλο να πω. Έλα ρε. Έλα. Αφού δεν κάνατε σε κυβέρνηση, τέλος πάντων αυτή, τώρα που θα βγει με το καλό Μητσοτάκης, δεν μαζεύονται κάθε μέρα κουτσούμπα, Τσίπρας και ο Καντρουλάκης τουλάχιστον να σώζουν από ένα σπίτι. Εγώ του κάνω πολύ σοβαρά για πρόταση αυτό. Ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης τι δουλειά έχουν στα σπίτια? Τέλος πάντων. Όχι, ενώ επειδή υπάρχουν και συγκεκριμένοι νόμοι που στέλνουν τους κλητήρες στα σπίτια, και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης ή τους έχουν φέρει ή έχουν κάνει πλάτες προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα πάει μόνο στο κουτσό μας. Εντάξει, δηλαδή μαλακία σου έχει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, λέω μαλακία του Κουκουέ που δεν συνεργάστηκε τώρα στην απλή αναλογική. Όχι, μωρέ, εντάξει τώρα. Να ενωθούν με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη που με το ποσοστό πήρε ο Τσίπρας. Ο Ανδρουλάκης και το Κουκουέ μαζί πάλι δεν φτάναν το Μητσοτάκι. Αλλά τέλος πάντων. Μ' αρέσουν τα λόγια του Νίκου Παπά. Επιμένω λοιπόν ότι τα κόμματα τα οποία πετάξανε στα σκουπίδια την ευκαιρία, τη δυνατότητα που έδινε η απλή αναλογική για σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης φέρουν βαριά ιστορική ευθύνη και αυτό πρέπει να το κρίνει και ο κάθε προοδευτικός ψηφοφόρος. Εμένα η πρότασή μου είναι όλη η πολιτική αρχηγή, έτσι κι αλλιώς ο Μητσοτάκης στη Βουλή θα αλωνίζει, θα κάνει ό,τι γουστάρει, θα τους γράψει τα αρχίδια του, το λέω πολύ σοβαρά, να πάνε να σώσουν κανένα σπίτι. Τι άλλο θα ακούσουμε, τι άλλο θα ακούσουμε, γιατί έλα γεια. Ακούσουμε, ρε, μαλάκα, γιατί και που θα κάθονται στη Βουλή θα μπορούν να κάνουν τίποτα, θα μας γαμάει ο Μητσοτάκης από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έλα ρε Μπαλουρδοχιονάτη, ξαναπήρα για γκομενικό τώρα. Οπα. Βλέπω κάτι παλιές εκπομπές, φαντάσου πριν από το 14. Την Κύπρια ρε, την έφαγες. Ποια Κύπρια? Στην εκπομπή ρε. Ποια εκπομπή, πού πήγες τώρα? Στην Ελληνοφρένεια, δεν είχα. Ναι ρε παιδί, η Ελληνοφρένεια σταματήσει εδώ και 4 χρόνια. Πόσο είναι? Εντάξει, απλά τις βλέπω τώρα και τη θυμήθηκα. Α, βλέπεις παλιές εκπομπές, ξέχασα. Και εγώ πρέπει να απαντάω ανάλογα. Ναι, εντάξει. Από περιέργεια. Το φαγές. Με συνεργάτες ποτέ? Ψηλή είναι, ναι. Τον έχει μικρό. Μπράβο. Τι λέει ρε εσύ? Α, συγγνώμη. Λέω ότι είναι ψηλή. Ναι, ναι. Θες να σου κάνω λίγη περιγραφή ακόμα? Όχι, όχι. Φτιάχνεσαι. Α, έχω δει από κοντά. Εντάξει, να σου πω, θα ξανακάνετε τηλεοπτική? Θα δούμε. Άντε, κάντε. Θες, ναι. Και τι σε νοιάζει, θα τη δεις μετά από 10 χρόνια? Όχι, εντάξει, τώρα θα τα βλέπω. Το υπόσχεσαι? Το υπόσχομαι. Τότε θα κάνω.